राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा राम धाम सिंथल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल षष्ठी 17 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात पूछनी हो वो याद आ दो बता दो, नहीं तो कोई बात आती हो मन में, परमात्मा है और वो अपने है। खास बात ये समझ नहीं है कि भगवान ने कहा कि ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मानो सदा से ही मेरा ही अंश है। ये रामायण में आया है कि सो माया बस भये हो गुसाई, माया बस में तो हुआ है मेरा अंश। तो माया बस में क्यों हुआ है, ये भूल हो गई। भूल मेरा अंश हुआ तो इसने शरीर धारण किया, तो मेरी मुख्यता तो भूल गया, शरीर की मुख्यता ले ली। ये गलती हुई है। मन षष्ठाने इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, ये मन है जिसमें छठा ऐसी जो इंद्रियां है ये सदा प्रकृति में स्थित है। तो ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का अंश होते प्रकृति में स्थित है, और मेरा अंश होता हुआ ये प्रकृति हो गया प्रकृति में। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, ये सुख दुख के भोगने में हेतु है। कौन सा पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते प्रजानुना मनस्थानी इंद्रियाणि, ये तो प्रकृति स्थानी है विचारी। प्रकृति का अंश होकर के प्रकृति में स्थित है, ये मेरा अंश होकर प्रकृति में स्थित हो गया। तो मेरा अंश मेरे में सिद्ध होना चाहिए। यदि मनस्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति अंश प्रकृति में स्थित है, ऐसे मेरा अंश मेरे में सिद्ध होना चाहिए। ये गलती करी है, इन मनस्थानी इंद्रियाणि इन्होंने गलती नहीं करी, शरीर ने गलती नहीं करी है, ना स्थूल ने सूक्ष्म ने ना कारण ने, इन्होंने गलती नहीं करी है। ये तो अपने आप में सिद्ध है, ये जबरदस्ती इनके अधीन हो गया और एक वहम पड़ गया कि इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। अनादिकाल से भटकता है, अरबों जन्म हो गए, अनगिनती के जन्म हो गए, फिर भी इसका वहम मिटा नहीं। अरे मिटेगा नहीं, आप सब नहीं मिटेगा, ये तो आज मिट जाए, आज से आज मिट जाएगा। इसमें जो देरी लगती है एक वहम है कि जल्दी काम सिद्ध नहीं होता। ध्यान दें बात को, सांसारिक काम जैसे देरी से होता है तो ऐसे यह बड़ा काम जल्दी कैसे हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलती है। सांसारिक काम तो जो नहीं है उसको पैदा करने से होता है, और ये जो है उसको प्राप्त करना है, ये दो रीति एक रीति नहीं है। प्राय लोगों ने एक रीति समझ रखी है, जैसे संसारिक काम धीरे धीरे होता है ऐसे भी धीरे धीरे होगा। अरे दो साल एक समान नहीं है, संसार की तरह परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। लोग कह देते हैं कि एक राजा से मिलना होता है तो भी बहुत कोशिश करनी पड़ती है, अनंत ब्रह्मांड नायक से मिलने के लिए जल्दी कैसे हो जाएगा। ये अटकल की बात है, बिल्कुल गलती बात है। परमात्मा तत्व तो की प्राप्ति के लिए परमात्मा खुद तैयार है, संसार की वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए वस्तु में तैयार नहीं है। आप रुपयों को चाहते हैं, रुपये आपको नहीं चाहते हैं। आप भोगों को चाहते हैं, आपको भोग नहीं चाहते। भोग नष्ट हो जाए भले ही, आपके बिना भोग कोई काम करे, आपके बिना रुपये कोई काम करे नहीं, परंतु फिर भी आपको नहीं चाहते, भगवान आपको चाहते हैं। भगवान की बहुत ममता है जीवों पर, सब मम प्रिय, मम ही नहीं मम प्रिय है, केवल मेरे ही हो ऐसी बात नहीं, मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान प्यार करते हैं, भगवान बुलाते हैं। संसार आपको नहीं बुलाता है, ना भोग बुलाता है, ना रुपये बुलाता है, और भगवान बुलाते हैं। कहते इसे क्या पता, भगवान बुलाते इसे क्या पता, तो आपको पता बताओ, असली भगवान हरदम बुला रहे आपको, क्या पता क्या है? इसका पता ये है, आप कहीं ठहर नहीं सकते, भगवान अगर न बुलाते तो आप कहीं न कहीं टिक जाते, आप टिक नहीं सकते कहीं भी, बिना भगवत प्राप्ति के आप न स्वर्ग में टिक सकते, न नरकों में टिक सकते, न 84 लाख योनि में टिक सकते, न मनुष्य योनि में टिक सकते, न बालकपन में टिक सकते, न जवानी में टिक सकते, न वृद्धावस्था में टिक सकते, न धनीपन में टिक सकते, न निर्धनों को टिक सकते, न विद्वान को टिक सकते, न मूर्खों को टिक सकते, किसी तरह से टिक सकते ही नहीं आप कहीं भी, क्यों भगवान टिकने देगा नहीं। जब आप उसकी प्राप्ति न कर लोगे तब आपको कहीं टिकने देगा ही नहीं, ये भगवान का बुलावा है। एक जिद होगी भगवान के और जीव दोनों को जिद हुई हुई है। भगवान कहते हैं कि ठहर दूंगा नहीं, ये कहता है कि मैं पकड़ लूंगा, भगवान कहते हैं छुड़ा दूंगा कि मैं पकड़ लूंगा, मैं छुड़ा दूंगा, ये चल रही है जिद। अगर ये छोड़ दे तो अभी काम बढ़ गया, अभी आज आज भी अभी अभी, ये आपको लोग जचते नहीं, उसका तो इलाज नहीं है। अभी आप अपने साथ वालों को और अपने सामान को छोड़ दो मन से, ये हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है, हृदय से आज प्राप्ति हो जाए, आज अभी अभी अभी अभी इसी क्षण हो जाए। कहते हैं आपकी दृष्टि से आपको प्राप्ति है उसकी, परमात्मा से अलग कोई हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है भगवान से अलग हो जाए, कैसे हो जाएगा? सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में वो सदा मौजूद रहता है, आप अलग कैसे हो जाएंगे? आपकी ताकत नहीं अलग होगी, आपकी ताकत नहीं इतनी नहीं है। मैं एक और बात कहता हूँ कि भगवान की भी ताकत नहीं कि अपने अलग कर दे आपको, सर्वसमर्थ की ताकत नहीं है ये, आपको सिर्ज होगा पर सिर नहीं होगा, समझोगे तो भगवान आपसे अपने अपने आप से अलग कर नहीं सकते, कर सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, कैसे करे, कहाँ कर रखे आपको, अलग करके कहाँ रखे बताओ, रखने की जगह ही नहीं है, सब आप पहले से पहले विराजमान है सब जगह, तो भगवान भी अलग नहीं कर सकते, फिर आप अलग हो सकते नहीं, केवल उसी को बोलता हमारे हैं ये, केवल इस बात को आप स्वीकार कर लें। आपने कई प्रक्रिया बांध रखी है, ये होगा फिर तब करेंगे, फिर ऐसा होगा ऐसा, ये अभरिंग साधन है, ये अतरंग साधन है, ये आठ अतरंग साधन है, ये आठों में भी इतने में ये क्रम है, विवेक है, फिर वैराग्य है, फिर समाज सर संपत्ति है, फिर मोक्ष होता है, फिर श्रवण है, फिर मनन है, फिर निध्यासन है, फिर तत्त्वम प्रसाद संशोधन है, आज है, फिर परमात्मा प्राप्ति, आपने लंबा रास्ता बना लिया सारा, ये रास्ता तो है शास्त्र बनाया, रास्ता ही है परमात्मा प्राप्ति का, पर बहुत लंबा रास्ता है, हम बताओ बहुत सस्ता, सीधा कहती सीता सीता गीता, गीता सीता सरस्वती गंगा, गीता जी गायत्री सीता सत्या सरस्वती, नाम अठारह गीता जी का, तो गीता कहती है बहुत जल्दी प्राप्त है, सुशु करता हूँ बहुत सुखपूर्ण हो जाएगा, भवामी नचिरात पार्थ मेरे में, मैं जल्दी प्राप्त कर दू, उद्धार कर दू, नचिरात नचिरी नदी गच्छति, शीघ्र प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त हो जाए? प्राप्ति क्या प्राप्त है ही, देखो अंत में क्या होगा, अलग उसी से होना है जो आपसे अलग हो रहा है, प्राप्त उसी को करना है जो आपको प्राप्त है। अब और क्या बताऊं, बताओ। ये शरीर इंद्रियां अंतःकरण अहम तक आपका नहीं है, ये आपसे अलग हो रहा है। निरंतर प्रकृति में परिवर्तन होता है और ये आपसे अलग हो रही है निरंतर। आपके साथ बाल्यावस्था नहीं, जवान नहीं तो वृद्धावस्था रह जाएगी, किसी रह जाएगा साथ में। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति आपके साथ रह सकते नहीं, हरदम आपसे अलग हो गया। संसार शरीर आपसे अलग हो रहा है, आप मैं हूँ, ये पकड़ मेरा है, अगर पकड़ रहे हो, अरे पकड़ना आएगा नहीं, अरे आपके रहेगा नहीं, निरंतर अलग हो रहा है। अरे आप निरंतर परमात्मा में है, कैसे हैं? आप ध्यान दें कृपा करके। आपको पूछे तू है कि मैं हूं, मैं हूं सब कहेंगे, हूं है नहीं ये हूं, तू है यह है वह है ये तो है, अरे मैं हूं तो हूं हुआ है मैं के कारण से। अगर मैं नहीं हो तो है ही हो, तू हूं नहीं होगा, तो है एक है। ये मैं जो हूं अहंकार है, ये अहंकार आपका नहीं है, आप अहंकार के नहीं हो। अहंकार अपरा प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अपरा, ये अष्टधा प्रकृति अपरा, और इनसे अन्य प्रकृति है परा उत्कृष्ट परमात्मा के खास, ये अपरा जड़ है ये। तो अहम तो अपरा प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा के अंश हो, तो आप अहम से अलग हो। अहम आपका विषय है, अहम आपका दृश्य है, आप अहम के दृष्टा हो, आप अहम के प्रकाशक हो। ये प्रात आती है समय में, अहम है इसका क्या पता? अगर आपको पता न हो तो अहम है यूं कैसे कह सकते हो? अहम अहम अहम मैपन है, ये मैपन है, ये है संसार का अंश, और आप हो परमात्मा के अंश। इस वास्ते मैपन अपना नहीं है, ये खास बात है। अगर ये आप मान लें निहाल हो जाएंगे, सच्ची बात है ये। इसीलिए मैंने बात बताई थी कि आप अहम से अलग है, ये खूब ध्यान दें, आपको आपका अनुभव है। आप ध्यान दोगे तो ठीक समझ में आ जाएगी कि गाढ़ सुषुप्ति में अहम नहीं है और आप हैं। अहम के बिना आपका अनुभव आप हैं। जगने पर आप कहते हो मैं बड़े सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ नहीं जानता था, मैं सुख से सोया था। तो सोते समय में आप थे, वो याद आती है स्मृति, तो उसमें कहते मैं सोया था, पर जब सोए उस समय अहंकार साथ में था क्या? ये खास जानने की बात है, खूब विचार करो। जब गाढ़ नींद आई उसमें मैपन नहीं था। ये मैपन के अलग होने का अनुभव है आपका। जब मैपन भी आपके साथ नहीं था, इंद्रियों साथ में थी, शरीर साथ में था, स्थूल स्वरूप कारण था, कैसे? अहम सबसे सूक्ष्म है, ये भी आपके पास नहीं था। इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई। अहम से रहित आपकी स्थिति थी, तो अहम से आप अलग हैं। स्थूल शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म में और कारण में रहते हैं, तो इन शरीरों के साथ जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में आप जाते हैं। तो आपके साथ जागृत रहती हो तो आप जागृत में ही रहोगे, स्वप्न और सुषुप्ति आपके नहीं होगी। अगर स्वप्न में रहोगे तो जागृत में सुषुप्ति में नहीं रह सकते, अगर सुषुप्ति में आप रहते हो जागृत में स्वप्न में नहीं रहते। अर्थात तीनों शरीरों में से किसी शरीर में भी आप स्थिर नहीं रहते हैं, अवस्थाएं बदलती है, आप बदलते नहीं हो, और आपको बदलने का ज्ञान है। कह सकते हो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तीन अवस्था होती है, तीनों की गणना करने वाला तीनों से अलग होता है, एक दो तीन ऐसे देखने वाला होता है, वो तीनों से अलग होता है। तो तीनों अवस्थाओं से आप अलग हो, और समाधि और मूर्छा इनसे भी आप अलग हो। समाधि अवस्था होती है उसे व्युत्थान होता है, तो व्युत्थान और समाधि को आप जानते हो, मूर्छा को सचेत को आप जानते हो, तो ये आपसे अलग है, आप इनसे अलग हो। ये बात आपके अनुभव में है, आप आदर नहीं करते हैं, इसको महत्व नहीं देते हैं, ये गलती है। इसको महत्व दो, आदर दो कि ये अवस्थाएं हमारे से अलग है, हम अवस्थाओं से अलग हैं, ठीक हो जाएगा। अलग अलग बात है, अलग अलग भूल दो, आप साथ मानते हो अलग है, पर आप अलग अनुभव नहीं करते, आप मिले रहते हो। आप अलग न होते तो आपकी स्वप्न अवस्था है उसमें जागृत अवस्था है क्या आपके साथ, बताओ? और सुषुप्ति में स्वप्न और जागृत है क्या साथ में? तो तीनों अवस्था में आप घूमते हो, तो किसी अवस्था में नहीं रहते। जैसे यहां से बीकानेर जाओ, ध्यान देना मेरी बात, बहुत स्थूल रीति से बता दू, बहुत स्थूल रीति से, यहां से जाओ तो नापासर, गाढ़वाला और बीकानेर तीनों स्टेशन है। तो रेल नापासर से जाती है, गाढ़वाला से जाती है, बीकानेर जाती है। वो रेल किसी में नहीं रहती है, ना बीकानेर में रहती है, ना गाढ़वाले में रहती है, ना नापासर में रहती है, तीनों अलग अलग है, और नार गाड़ी सब में जाती है, तो किसी एक अवस्था में नहीं रहती है, और बीच में खाली जगह रहती है, वहां ना नापासर में है, ना गाढ़वाले में है, ना बीकानेर में है, जंगल में है। तो तीनों स्टेशनों से रहित है गाड़ी, और तीन अवस्था में घूमती है। ऐसे आप तीन अवस्थाओं से रहित है, तीनों अवस्थाओं में घूमते हो, बोलो सचिन झूठी? तो ठीक तो मतलब हो, बात तो ठीक नहीं, बात ठीक ही है तो नहीं है इसमें, आप अलग हो इनसे, और इनसे इन अवस्था वाले शरीर से भी आप अलग हो, तभी शरीर छूट जाता है। जैसे कुर्ता पहना हुआ है, चादर पहनी हुई है, वो चादर से आप अलग हो, जैसे शरीर चादर से अलग है, इस तरह से शरीर को चादर से आप अलग हो, तो आप इससे तो अलग हो और परमात्मा साथ हो, दोनों बातें, शरीरों से तो अलग हो और परमात्मा के साथ हो। अब परंतु साथ हो बताऊ आपको, ये तो अलग पड़ा बताया। आप कहते हो मैं हूं और परमात्मा है, वो है परमात्मा, वो है ही मैं होने से हूं हुआ है, तू है, यह है, वह है, ऐसे मैं भी है, पर मैं होने से हूं हो गया, हूं हुआ तो है का ही है मैं, है मैं जो हूं बना हुआ है तो कैसा कर सही। आप एक देखो, वोट का जमाना है, हूं मैं वोट एक, आपके सिवाय किसी का वोट नहीं है, सभी आपको यह कहते हैं, वह कहते हैं, तू कहते हैं, हूं तो आप एक कहते हो, एक का वोट है, और सब का वोट है तू है, यह है, वह है, हजारों वोट है कि है, यह कही यह कही है, एक का वोट हूं है, तो हूं सिद्ध हुआ, है सिद्ध हुआ, तो है के साथ आपकी एकता प्रत्यक्ष है, शरीरों से अलग आपकी अब स्वतः है, आपके आपका अलग होना पड़ा है, और परमात्मा के साथ एकता आपकी है, इसी को प्राप्ति कहते। आप थोड़ा समझो, कृपा करो, कि है ही हूँ होता है, है का नाम ही हूँ होता है मैं होने से। अब क्या बताओ, ना हिंदी जानते ना संस्कृत जानते, क्या बताओ, भाषा कोई जानते तो हो जाता। हूँ मैं तो मैं होने से ही हूँ हुआ, तू होने से ही हूँ नहीं है, वह होने से ही हूँ नहीं है, यह होने से ही हूँ नहीं है, हूँ तो आप एक ने कहा है। आपको सब यह कहते हैं, वह कहते हैं, तू कहते हैं, हूँ तो एक आप ही कहते हो। हूँ सच्चा होता तो आपकी शब्द दूसरा कौन कहता है, बताओ, बता दो, कोई हिम्मत बता ही नहीं। तो बोट का जमाना गया तो बोट यह कार वह कहीं आता है, हूं का तो बोट एक आएगा एक, और है यह है तू है, हजार आदमी तू आप हो साहब ऐसा हो, यह ऐसा ऐसा वह ऐसा ऐसा कह हजारों लाखों, अरे हूं तो एक हो एक, तो वो सी बात हूं ठीक है कह ठीक है में बोट आता है ज्यादा, तो है में मानो हूं मत मानो, है मान लो। ऋषिकेश में एक दिन मैंने कह दिया यह है वह है ऐसे हूं है मैं है, तो पंडित बोली कैसे बोलते हो, अहम अस्ति, अहम अस्ति कैसे होगा, अहम अस्मि होगा, अस्ति तो स अस्ति, मैं कह तो अहम अस्ति, तो बिल्कुल मूर्ख लोगों ने पढ़ा मैं नहीं कह सकता ऐसा, तो कैसे कह दिया, तो मुको अहम नास्मि और अस्ति, मानो मैं हूं नहीं मैं है, हूं नहीं है, हूं नहीं है मैं है, अहम नास्मि और तत् अस्ति, अहम नास्मि, अहम नहीं है, अहम अहम नहीं है, आम के जो मैं पण मानता हूं जो तत्व वो अस्ति है वो मैं नहीं है, मैं का प्रकाशक है, है हाँ, तो अस्ति आता है तो मैं पूरा नहीं समझा अस्ति कैसे आता है, हम ब्रह्मास्मि है ना, तो अहम ब्रह्मास्मि तत्व नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि उपासना है तत्व नहीं है, बताओ ये पढ़े लिखे बताओ अहम तत्व है क्या, अहम अस्मि, अहम अस्मि तत्व है क्या, तत्व है, सोहम अस्मि इति वित्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रसन्ना, ये तो वृत्ति है, स्वरूप थोड़ा ही है, आप स्वयं है ये वृत्ति, तो वो दीपक दीप दीपक हुआ दीपक को भाई बुझा देती है, तो अपने को बुझा दे भाई, रामायण में आया है ना ये वृत्ति सो हम अस्मित वृत्ति अखंडा, अरे वो वायु आएगा तो बुझा देगा, अरे मणि बुझेगी नहीं, मणि भक्ति और ये आम वृत्ति ये ज्ञान, तो हम तत्व तो बुझेगा कैसे, हम तत्व नहीं है, आपका तत्व आपका तत्व है पर है, सत्ता आपका तत्व है, हम आपका तत्व नहीं है, सत्ता होनापन के वर होनापन परमात्मा का, तो होनापन एक है परमात्मा का, आप एक होनापन, एक होनापन एक, इतनी बात है, इसमें शंका हो तो बोलो, बिल्कुल एक बात है, मैं हूं नहीं मैं है, हूं नहीं है मैं है, हूं कहते अहंकार से, मैं अपन लगा देते हो तो हूं होता है, मैं अपन मत लगाओ है अपना ही होगा, तो है तत्व है, मैं नहीं हूं, मैं ना हूं एक देशी, एक देशी नहीं हूं, है स्वदेश, ये बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण, बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात, एकदम सीधी सरल और सच्ची ठोस सिद्धांत की बात।